مکرم اسلام علیه السلام هم به مناسبت های چون شهادت حضرت خلیفه دوم در اول محرم و شهادت ریحان نبی فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما اشاره شد. بیشترین گفتگو در رابطه با غزوه خیبر بود که این غزوه مهم و یادگاری در سیره پاک رسول اکرم علیه السلام و به عنوان یک لوح زرین در کارنامه های زندگی پروانه های شمع رسالت محمدی حضرات اصحاب کرام و یاران بزرگوار رسول خدا علیه السلام قرار دارد، اشاره هایی گذرا شد که این جریان در ماه محرم سال هفت هجری به فرماندهی رسول خدا علیه السلام در 150 کیلومتری سمت شمال مدینه منوره در مقام خیبر که منطقه یهودی نشین آن روز بود رخ داد، منطقه‌ای که یهودیان از هر جاد رفته و در آن منطقه گرد آمده بودند و در قلعه های دژهای بسیار محکمی که مورخان در تعداد و اسامی این قلعه ها به گونه اختلاف نظر هم دارند، با تدارک دیدن امکانات رزمی و نظامی و وسائل معیشتی در ایام جنگ ها با خیال راحت علیه اسلام و رسول مکرم اسلام بر علیه قرآن بر علیه ارزش های دینی به دسیسه‌گری پرداخته بودند، با کفار مکه مشرکین مکه ارتباط مستقیم برقرار کرده بودند. بزرگترین سردارانشان شخصا برای وادار کردن مشرکان مکه علیه اسلام و مسلمین و حمله کردن بر شهر پاک مدینه منوره از خیبر بارها بار به مکه تردد داشتند، رفت و آمد می کردند و به مشرکان دلگرمی می دادند که اگر آنها به مدینه حمله کنند با مشرکین خواهند بود. صلح حدیبیه که در اواخر سال 6 هجری در ماه ذی‌قعده صورت گرفت و به ظاهر برای مسلمانان شکستی محسوب شد و مسلمانان به خاطر صورت گرفتن چنین صلحی که ظاهرا اغلب شرایط این صلح به نفع کفار بود، به نفع مشرکان بود، بسیار عصبانی بودند. یکی از مظلومان مسلمین که به خاطر مسلمانی در مکه در حال اسارت به سر می برد، پدرش کسی بود که از طرف مشرکان مکه نمایندگی صلح را به عهده داشت و در محضر پیامبر حاضر شده بود برای اینکه قرارداد صلح را ببندد. حضرت ابو جندل رضی الله تعالی عنه، خدا بهتر می داند با تحمل چه زحمت هایی و با چه تدابیری توانسته بود با پاهای با زنجیر بسته شده توانسته بود خود را به فاصله چند کیلومتری خارج مکه در مقام حدیبیه به نزد مسلمانان برساند. این زمانی بود که یکی از بنده های صلح به این شرح در حال نوشته شدن بود که اگر مسلمانی معاذ الله کافر بشود و از مدینه به مکه بیاید، اهل مکه وظیفه ندارند او را به طرف مسلمانان برگردانند، ولی اگر عکس قضیه رخ بدهد، یعنی اگر کسی از مردم مکه مسلمان بشود و به مدینه برود، مسلمانان وظیفه دارند که او را به مکه برگردانند. در همچنین زمانی حضرت ابو جندل خود را به کاروان مسلمانان رسانید، پدرش اصرار نمود که این اولین امتحان شما است ای پیامبر، ای محمد ابن عبدالله. او نمی گفت اون موقع ای پیامبر، چون رسول خدا علیه السلام وقتی که صلح نامه را دستور داد نوشته بشود، حضرت علی رضی الله عنه نویسنده و کاتب این نامه بود، کاتب صلح نامه بود، ایشان شروع کردند به نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده کافران گفت که ما همچنان که در گذشته می نوشتیم بسمک اللهم باید این کلمه نوشته بشود، نه بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی حضرت علی نوشت که هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، این صلح نامه است که بین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم و سهیل ابن عمرو نوشته می شود، نماینده کفار اعتراض کرد، گفت که ما اگر تو را به عنوان رسول خدا قبول می کردیم هیچ وقت متعرضت نمی شدیم. رسول الله نوشته نشود، بنویسید محمد ابن عبدالله. پیامبر علیه السلام دستور فرمود که طبق رأی نماینده مشرکین عمل شود، بسم الله هم حذف شود، بسم اللهم نوشته بشود و به جای محمد رسول الله محمد ابن عبدالله نوشته شود صلی الله علیه وسلم. وقتی که ابو جندل آمد، پدرش بود که طرف مقابل این صلح بود، نماینده کفار بود، گفت که این اولین امتحان شماست، باید پسر مرا گرچه مسلمان است، به دین اسلام گرویده است، اما طبق اون شرطی که طی شده باید اینه برگردانید. پیامبر فرمودند که هنوز که صلح نامه تکمیل نشده، هنوز صلح نامه در حال نوشته شدن هست، به امضای طرفین نرسیده، هنوز کسی از دو فریق ما و شما ملزم به این شرایط نیست، زیرا شرایط مورد تایید و امضا هنوز قرار نگرفته. این انسان مظلومی که به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله از آثار معلوم بر بدنش چقدر ظلم و ستم توسط مشرکان مکه روا داشته شده، پسر شماست، حداقل شفقت داشته باشید، بگذار اجازه بده که این با مسلمانان باشه. گفت هرگز امکان پذیر نیست. پیامبر فرمودند یا ابا جندل الان برگرد، شاید خداوند برایت فرجی در آینده نزدیک به وجود بیاورد. برای حضرت ابو جندل رضی الله تعالی عنه خیلی سنگین بود برگشتن به طرف مکه، در میان مسلمانان فریاد کشید ایها المسلمون، برادران مسلمانم، نمیدانید شما من چه زجرهایی شبانه روزی در مکه تحمل کردم، چه کتکهایی خوردم و الان با چه سختی توانستم خود را به این جمع شما برسانم. از میان این جمع عظیم 1400 نفری شما دوباره من به شهر کفر یعنی مکه آن روز برگردانده می شوم. این کلمه های جملات حضرت ابو جندل همانند بنزین بر آتش ریختن بود، همه مسلمانان سر تا پا آتش شدند و در آتش می سوختند که برادر مسلمانی را از دست خود دوباره در از میان خود به طرف کفار برگردانند. اما در مقابل اشاره پیامبر علیه السلام چاره ای نبود، بپذیرند. خلاصه شرایط دیگر سنگین‌تر از هر یکی سنگین‌تر از دیگری بود، اما پیامبر همه را پذیرفت، تا اینکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وقتی شرایط امضا شد، از بس که ناراحت بود برای پذیرفتن چنین شرطهایی که همه علی الظاهر به نفع کافران مکه بود و به ضرر مسلمانان، از بیقراری تاب نیاورد و به محضر پیامبر علیه السلام رسید و به صراحت شروع کرد گفتگو را با رسول خدا علیه السلام که یا رسول الله مگر ما مسلمان و اونها مشرک نیستند؟ فرمودند که چرا. عرض کردند یا رسول الله مگر ما بر حق و اونها ناحق نیستند؟ فرمودند چرا. عرض کرد پس یا رسول الله چرا ما این همه ذلت را بپذیریم و تن به ذلت ها بدهیم و شرایطی را که به ضرر اسلام و مسلمین است، ننگ است برای ما، چرا ما بپذیریم؟ فرمودند عمر سر جای خود بنشین، من رسول خدایم، من پیامبر خدایم، جز با دستور و اشاره الهی هیچ کاری نمی کنم. این آنچه انجام شده گرچه به نظر شما و همه صحابه سنگین است، اما من با دستور خدا این کارها را انجام دادم. حضرت عمر از بیقراری قرار نمی گیرد، پیش حضرت ابوبکر صدیق می رود و همین صحبت ها را تکرار می کند. که ای ابو بکر مگر ما بر حق و کفار ناحق نیستن؟ می فرماد چرا؟ آیا ما مسلمان اونا غیر مسلمان نیستن؟ می فرماد چرا؟ میگوید که پس رسول خدا علیه السلام چرا این همه شرطهای به نفع کفار را میپذیرد؟ این یک نمونه از مواردی هست که انسان جوش خوردن تفکر، اخلاق، روش، گفتار صدیق اکبر، خلیفه اول، یارغار پیامبر علیه السلام را شبیه بلکه عین روش پیامبر مشاهده می کند. و موارد دیگری هم ده ها وجود داره. خبر ندارد که پیامبر چه جواب داده است، اما در جواب سوالات حضرت عمر همون پاسخهایی را می گوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت. می گوید ای عمر آرام باش، حضرت رسول الله است، حضرت پیامبر خداست، هر کاری که انجام میدهد با دستور خدا انجام میدهد. صلحنامه امضا شده بود، قرار شد بین مسلمانان و کافران تا 10 سال صلح با این شرایط برقرار است، تا 10 سال. پیامبر علیه السلام دستور داد که دیگه مکه نمی گذارن، چند کیلومتر، 4-5 کیلومتر دیگه با مکه فاصله دارن. پیامبر با صحابه در احرام عمره قرار دارد، هدیه کعبه همراه دارن، جانورانی که برای کعبه هدیه بکنند و در مکه سر ببرند برای کافران مسلم است، اما اجازه ندادند. پیغمبر دستور فرمود که مسلمانان در همین جا طواف نکرده، به مکه وارد نشده و اعمال عمره انجام نداده، در همین جا به عنوان محصر، کسی که جلوش را گرفتند از رسیدن به مکه، کسانی که جانور همراه دارند، هدی برای کعبه همراه دارند، سرهایشان را ببرند و موهای سر خود را اصلاح کنند، بتراشند تا از احرام خارج بشوند. در حدیث داریم که برای مسلمانانی که در هر مقام آماده بودند جانها را بر روی کف دستها بگذارند به ادنا اشاره ابروی رسول الله صلی الله علیه وسلم فدا کنند، این ماجرا چنان سنگین احساس می شد که حضرت تا 2-3 مرتبه تأکید فرمودند که پاشید، بلند شید، از احرام خارج بشوید و هدایای خود را که برای کعبه آورده اید سر ببرید و سرهایتان را بتراشید. هیچ کسی بلند نشد. گویی که مسلمانان خیلی برایشان سنگین تمام شده بود این جریان. در این سفر از همسران پاک رسول الله، از امهات المؤمنین رضوان الله علیهم هن اجمعین، حضرت السیده ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها همراه بود، در خیمه بود. پیامبر علیه السلام از جمع بلند شد و به خیمه حضرت ام سلمه تشریف برد و اظهار گلگی فرمودند، از دست یارانش اظهار گله فرمودند. ام سلمه ببین 3-4 بار دارم به دوستانم، به همراهانم، به یارانم، به کلمه گویانم میگویم که به این نحو عمل کنید، از احرام خارج شوید، اما کسی حرف من نمیپذیرد. ام سلمه زوجه مطهره پیامبر بود، از اندیشه و خرد بسیار بالایی برخوردار بود. به عرض رسانید که یا رسول الله، بیش از این شما اصرار قولی و زبانی نفرمایید، مبادا این یاران جان نثار شما که به خاطر حفظ ارزش ها مطابق فهم و درک خودشان اینقدر دردمندند، این همه راه را آمدند، شهر مکه جلو چشمه هایشان هست اما کفار نمیگذارند وارد اون محدوده بشوند و بیت الله را بعد از سالها فراق و جدایی مخصوصا اهل مکه و مهاجرین و هجرت کسانی که هجرت کردند از مکه مشتاق شهر و زادگاهشان و شهری که خانه خدا در آن قرار دارد هستند خیلی صدمه دیدند و بیش از این اگر اصرار قولی از ناحیه حضرت بشود ممکن است اصحاب هم در معرض عتاب خدا و ناراضی خدا قرار بگیرند. به نظرم یا رسول الله بهتر این است که شما برو بیرون به حجامی کسی که موهای سر میتواند اصلاح کند یکی از صحابه را صدا کنید، شما هدی خود را سر ببرید، هدایایی که شما با خود آورده اید، شترانی که شما برای اینکه اونها را هدیه کعبه بکنید شترهای خود را سر ببرید، نهر بکنید، سینهشان را ببرید و بعدا دستور بفرمایید که سر مبارک شما را، موهای نازنین شما را، زلفهای انبرین شما را بتراشند. شما عملا خود شروع بکنید، صحابه که میبینند دیگه چاره ای نخواهند دید غیر از اینکه عملی را که شما انجام دادید انجام بدهند. این تدبیر حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین بود. پیامبر علیه السلام طبق مشوره اش همین کار را انجام داد. صحابه وقتی دیدن رسول خدا علیه السلام با انجام این اعمال ذبح هدی و قربانی و تراشیدن موهای مبارک از احرام خود را فارغ فرمودن، دیگه صحابه همگی به این کار اقدام کردند و از احرام فارغ شدند. حضرت دستور فرمود به سوی مدینه برگردند. حضرت عمر رضی الله عنه می فرماد من بعد از اون گفتگویی که با رسول خدا علیه السلام کردم از جسارت و جرأتی که در مقابل پیامبر کرده بودم بی حد پشیمان شده بودم. و با نفس خود می گفتم عمر تو به جایی رسیده اید که با پیامبر این گونه صحبت کنید که چرا صلح کرده با این شرایط. گفت همواره نگران این بودم که شاید آیه ای در مورد من درباره مذمت من در مقابل این جرأت و جسارت در مقابل رسول خدا علیه السلام شاید در مذمت و ملامت من آیه قرآن نازل بشود. من با فاصله در میان این کاروان حرکت می کردم، پشت سر رسول خدا علیه السلام بودم. یک دفعه یه منادی ندا کرد، صدای بلند شد عمر ابن خطاب کجایی؟ بیا که رسول خدا کارت دارد. وقتی این صدا را شنیدم من یقین کردم در دل خودم که حتما در عوض اون جسارت ها و گفتگوها با پیامبر علیه السلام آیه برای ملامت و نکوهش و سرزنش من نازل شده و حضرت میخواد به من اون آیه ها را ابلاغ بکند. من شطر امراد حرکت دادم و جلو افتادم تا اینکه به محضر پیامبر علیه السلام که در مسیر بود و در حرکت بود و سوار شطر بود خودم را رساندم. رسول خدا علیه السلام خوشخبری نزول سوره فتح را برای من داد و این آیه هایی که قسمتی از این آیه ها در مطلع صحبت تلاوت شد پیامبر علیه السلام برای من تلاوت فرمود که بیا عمر، چیزی را که تو برای مسلمانان شکست تلقی میکردید خداوند آن را فتح مبین، فتح آشکارا نامیده است. انا فتحنا لك فتحا مبینا و تا این آیه ها که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خداوند از همه این مسلمانانی که در زیر درخت مقام حدیبیه به دست مبارک تو بیعت کردند خداوند اعلام رضایت می فرماید. خداوند از حال دلهای همگان خبر داشت، لذا آرامش را در مقابل این همه شرایط بسیار دشوار و سنگین کفار بر دلهایشون نازل فرمود. خداوند سکینه و آرامش به دلهای صحابه نازل فرمود و اصابهم فتحا قریبا، و در عوض این صلح حدیبیه خداوند یک فتح بسیار نزدیکی، پیروزی بسیار قریبی را به عنوان مزد پاداش به صحابه تو عنایت فرموده. این فتح قریب فتح خیبر بود. و صلح حدیبیه در واقع فتح مبین بود. قبلا مسلمانان با کفار حالت درگیری داشتند، الان خیال اونها از کفار راحت شد چون صلح 10 ساله بسته شده. رفت و آمد مشکلی نداشت برای هم دیگه. کفار اگر مدینه می آمدن از این مسیر به شام و سوریه برای تجارت می رفتن، مسلمانان را می دیدن، با اونها نشست برخاست میکردند، از اخلاق حسنه مسلمین درس مسلمانی میگرفتند و خیلی ها شیفته اسلام شدند در نتیجه برخورد اخلاقی خوب مسلمانان و مشرب به اسلام شدند. و مسلمانان در فرصت هایی که به سوی مکه میرفتند با کفار ملاقات میکردند، فرصت فراهم میشد که اونها را به اسلام دعوت کنند، تبلیغ کنند. در همین فاصله بعد از صلح حدیبیه بود که رسول خدا علیه السلام به اغلب ممالک تحت سیطره کفر آن روز نامه‌های مبتنی و مشتمل بر دعوت آنها به اسلام، دعوت ملوک سلاطین دنیا و رعایاشون به اسلام فرستادند. در همین مدت بود که رسول خدا علیه السلام نامه‌ای به کسرای ایران، نامه‌ای به قیصر روم، نامه‌ای به پادشاه یمن و سایر پادشاهان دنیا، پیامبر اسلام نامه های دعوت به اسلام فرستاد، آنها را به وسیله نامه به اسلام دعوت فرمود. از آن جمله دوتا امپراتوری بزرگ اون زمان کسرا و قیصر بودند که نامه های پیامبر علیه السلام به طرف اونا هم رفت، اما برخورد هر دو نفر متفاوت بود با نامه های پیامبر علیه السلام. پرویز ملعون به عنوان کسرای ایران نامه پیامبر را پاره کرد. این بی‌ادبی بیرون از حد بود و تصمیم گرفت قاصد پیامبر را به شهادت برساند. اما دیگران عقلا، این امپراتور و این پادشاه احمق پرویز را نگذاشتند که قاصد را بکشد. رسم نبود که قاصد هر چه باشد نباید قاصد را کشت. پیامبر علیه السلام وقتی که از این شیوه و برخورد با خبر شد، حتی تصمیم گرفت و پیام فرستاد به عامل خود در بحرین که به طرف این شخصی که مرا به اسلام دعوت کرده، من صاحب امپراتوری ایران باشم، کسانی بفرست که کار این را تمام کنند و این را بکشند، به شهادت برسانند. عامل کسرا بر بحرین حضرت بازان رضی الله تعالی عنه هنوز مسلمان نشده بود. دو نفر که یکی از آنها فیروز دیلمی نام داشت، فیروز نام ایرانیه، فیروز یعنی کامیاب، موفق. اینها به مدینه رسیدند. وقتی پیامبر علیه السلام چهره حضرت را، چهره انور رسول خدا را دیدند، پاهایشان سیخ شد در همون جا که ایستاده بودند. هیبت نبوت تنهایشان را به لرزه در آورد. حضرت پرسید که چه کار دارید؟ با خوف، بیم و لرزه مطلب را به نحوی ادا کردند که هدف ما این بوده، به این منظور ما فرستاده شده ایم. حضرت فرمودند که دیشب خدای من بر کسی که شما او را به اصطلاح خود خدایتان می دانید و به عنوان تعظیم سجده اش می کنید، خدای من بر خدای شما غلبه کرد و خدای شما خسرو پرویز را کشت و نابود کرد. برگشتن بحرین، این جریان خبر دادن به بازان. تحقیق شد، درست همان شبی که پیامبر خبر داده بود، در همون شب خسرو به وسیله پسرش شیرویه که عاشق شیرین نامادریش شده بود، پدر خود را کشته بود. بازان مشرب به اسلام شد، فیروز مشرب به اسلام شد. پیامبر وقتی خبر شد از مسلمانی فیروز، فرمودند فاز فیروز، همچنان که اسم فیروز به معنی فوز و فلاح و کامیابی است، فرمود این نام مناسبت خوبی پیدا کرد. فاز فیروز، فیروز واقعا به فوز و فلاح و کامیابی واقعی به اسلام رسید. نامها تأثیر دارد، نامها اثر میگذارد. مقوله بلوچی هست که انسان به یک چهارم اسم خود میکشد، یعنی تأثیر اون نام در انسان پیدا می شود، بی دلیل نیست. این حدیث و این قصه دلیلشه. لذا از نامهای پلیدی مثل پرویز که از کلمه کلمه این نام، از حرف حرف این نام دشمنی اسلام و پیامبر ترشح می کند، مسلمانان باید از چنین اسمهای نجس پرهیز کنند. همچنان که از نام یزید امروز نفرت می شود ده برابر، چون یزید دشمن حضرت حسین و به واسطه دشمن رسول الله بود، اما پرویز مستقیما دشمن شخص رسول الله. کدام مسلمان غیور و غیرتمند اسم لخت جگرش را، جگرگوشهش فرزند را فرویز به نام اون فردی که پیامبر لعنت کرده بر او حاضر می شود چون این نامی را بر او بگذارد؟ خانواده در پاکستان و هندوستان مشترک قبلی پسری را به نام پرویز نام گذاشته بودند. در تاریخ این هم دشمنیش همانند دشمنی اون پرویز برای پیامبر ثابت شد، این نام به اون نام کشید. اون تناسب دشمنی پیامبر در این نام بعد از سالها در فرزندی که در هندوستان اون زمان و پاکستان این زمان به نام پرویز نامگذاری شده بود، این هم دشمن پیامبر بار آمد و کافر شد، در خانواده مسلمان به کفر ملحق شد و منکر گفتارهای گوهربار و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم شد. پیامبر دعا فرمود: مزق الله کل ممزق، هر کس نامه من پاره کرده خدا پاره پاره اش کند. دیری نپایید که به دست پدر، به دست پسر پاره پاره شد. اما نامه‌ای که برای قیصر روم رفته بود، اول این نامه را بر روی سر گذاشت، در انظار خدم و حشم و درباریانش نامه پیامبر علیه السلام را بر روی فرق سر قرار داد به عنوان احترام، سپس بر روی چشمان گرفت، باز نامه را قرائت کرد: من بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى هرقل عظیم الروم. این نامه از طرف جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به بزرگ رومیان نوشته می شود. چاپلوسان دربار، متملقان دربار گفتند که ببین این مرد رعایت احترام تو را در این نامه نکرده، چرا به عنوان سلطان روم ننوشته، به عنوان ملک روم ننوشته، عظیم روم، بزرگ روم شما را یاد کرده. اما قیصر که همان هرقل است یا هرقل، آدم دانایی بود، گفت که عظیم هم که لقب کوچکی نیست، عظیم به معنی شخص بزرگ، بزرگتر، و من بزرگ مردم این منطقه هستم، پادشاه منطقه هستم دیگه، بزرگ مردمم. آنچه پیامبر نوشته این واقعیت نوشته. در این حدیث بابهای سیاست وجود داره، در همین یک کلمه، که در برخورد مسلمان میتواند با کافر اگر گفتگو میکند، کافری که از لحاظ دنیوی شخصیت دارد، صاحب پسته، صاحب مقامه، صاحب شخصیته، باید تا حدی با احترام از او باید یاد کند و با احترام برخورد کند ولو کافر باشد. این تعلیم رسول الله است. حضرت سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه استاد استاد بنده است در علم حدیث و نابغه روزگار در علوم اسلامی بخصوص در حدیث بوده، که در میان علمای قرن هفتم هشتم ابن حجرها در مقابل ایشان، گرچه ایشان ادعایی نکرده ولی دیگران قضاوت کردند که بالاتر نبودند در علم حدیث، می فرماد وقتی که قرار بود نخست وزیر هندوستان به دانشگاه بزرگ علمی دیوبند حضور پیدا کند برود، مشوره شد از طرف مسئولین دارالعلوم دیوبند که خیر مقدم این نخست وزیر بودایی و هندو را حضرت سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بگوید. می فرماد که تمام شب فکر کردم این مرد کافر است، اما مهمان ما به عنوان مهمان ما در این مؤسسه علمی میاد، خیر مقدم هم گفتن خیر مقدم گویی به وظیفه من، به عهده من قرار داده شده، چه کلماتی به کار ببرم که خلاف رضای الله نباشه. خیلی وحشت کردم چیکار بکنم، با یک کافر مواجه می شوم، من از این تعریف کنم؟ و پریشان بودم، فکرمندی در این موضوع خوابم را ربوده بود که ناگاه ذهنم به طرف این نامه پیامبر علیه السلام که برای هرقل که رومی و کافر بود متوجه شد، ذهنم را این نامه جلب کرد، برایم فرجی شد که پیامبر اسلام علیه السلام وقتی که پادشاه روم را به عنوان عظیم الروم یاد می کند، پس از این استنباط می شود که شخص کافر را هم در دایره اون پست و مقامی که دارد در محدوده خودش تعبیراتی به کار بردن برای او که در محدوده پست و مقام او هست، این خلاف شریعت اسلام نیست. و من خیر مقدمم را بر اون منوال، بر اون روال در نظر گرفتم و خیر مقدم گفتم. هرقل بعد از خواندن این نامه و قبل از این ابو سفیان که در کاروان تجارتی به شام رفته بود تلاش کرده بود، گفت که از شهر این مردی که برای من نامه فرستاده، قبل از این که من نامه اش بخوانم، هرقل گفته بود اگر کسانی توی مملکت شام حضور دارند به عنوان تجارت میان اونها را بیارید. ابو سفیان بعد از مسلمانی خودش رضی الله عنه میگوید که من با 20 نفر در رواتی آمده 30 نفر همراهش بودند در کاروان تجارتی، ما را احضار کردند پیش هرقل. هرقل پرسید که با این شخصی که خود را پیامبر خدا می نامد از میان شما چه کسی نزدیکتر است از لحاظ نسب؟ ابو سفیان میگوید من گفتم من. گفت بیارید جلو. من جلو انداختند نزدیک هرقل، گفت همراهانش را پشت سر قرار بدید نزدیک. به ترجمان گفت، اون که ترجمه میکرد هر دو زبان عربی و رومی را، گفت به همراهانش بگو من از این مرد چند تا سوال میکنم، ممکن است دشمن باشد، دروغ بگوید با من، خلاف واقع به من بگوید، شما میدانید جایی که دروغ گفت به من اشاره بکنید که ای پادشاه اینجا ابو سفیان دروغ میگوید با شما. سوالاتی میکند درباره پیامبر علیه السلام. باز بر میگرده میگوید ابو سفیان من چون این سوال کردم تو جوابت این بود، پیامبرانم اینطوری هستن. تمام سوالات را تکرار میکند و میگوید که این جوابهای تو تأیید میکنند که این مرد واقعا پیامبر خداست، و اگر جوابهایی که تو به من دادید راست باشه، من یقین دارم که روزی قدرت و حکومت این پیامبر در این جایگاهی که دوتا پای من قرار دارن این زمینی که زیر پای من هست، این مملکتی که زیر بیرق من هست در اختیار این مرد قرار خواهد گرفت. و اگر من بتوانم خود را به دربار به بارگاه این پیامبر برسانم، من پاهای مبارکش را شستشو میدم، پاهایش را میشویم و این آبها را به عنوان تبرک استعمال میکنم. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا، کسرا چگونه رفتار میکند و قیصر چگونه. این بود که کسرا نابود شد و قیصر مدتی دوام پیدا کرد. در این فاصله این نامها به جهان کفر رفت و خیلی از پادشاهان کفر اسلام را پذیرفتند. در روایتی آمده است که قیصر تا یه نامهی تسلیم بودن خودش را برای پیامبر اعلام کرد که من میدانم تو پیامبر خدا هستی، اما اگر من اسلام خودم را آشکارا بکنم این ملت مرا از بین میبرد، این مردم مرا میکشند. واقعات مفصلی دارد در این زمینه که در روایت دیگری آمده پیامبر فرمودند که کذب عدو الله انه علی نصرانیته، این دشمن خدا دروغ میگوید، او هنوز بر نصرانی بودن خود ثابت هست. یعنی این زمان صلح سراپا خیر و برکت برای مسلمین بود، دعوت اسلام به اقصا نقاط دنیا رسید و از این طرف پیامبر دسیسه های یهود را همچنان که اشاره کردم و تمرکز یهود را در خیبر، بزرگترین معارض اسلام، احساس فرمود و اونها هم آمادگی جنگ علیه اسلام گرفته بودند. پیامبر حمله فرمود و روزی که پرچم را به حضرت علی داد در جمعه گذشته بیان شد و برای جنگ با یهودیان خیبر که در قلعه قموس، محکمترین قلعه و دژ خیبر قرار داشتند، فرستاد. حضرت علی سوال میکند، این نقطه مهمه، اون روز اشاره شد و تحلیل نشد، میخواستم این بود سوال حضرت علی را از پیامبر علیه السلام برای شما کمی باز کنم. حضرت علی وقتی پرچم را از دست پیامبر میگیرد که حرکت کند به طرف قلعه قموس، از پیامبر میپرسد یا رسول الله، من به محض رسیدن جنگ آغاز کنم یا اول اینا را به اسلام دعوت کنم؟ ظاهره که دعوت اسلام تا به حال الله اعلم ده ها بار به گوش یهود رسیده، ده ها بار نه یک بار، و روزهای قبل هم اینها به اسلام دعوت شدن، چون اسلام نمی خواهد خون ریزی بکند. با کمترین تلفات که اون هم ناشی از شرارت و خلافکاری تعدادی از اوباشان در مکه بود، پیامبر شهری مثل مکه را به تسخیر خود در آورد، زیر بیرق اسلام در آورد. و آمار کلیه تلفات اسلام و مساحت کلیه که در دوران پیامبر زیر بیرق اسلام داخل شده، اینها را در همون کتابی که حواله دادم، رسول اکرم در میدان جنگ، کتاب دکتر حمید الله، آمار میدهد چه مساحت عظیمی را با کمترین تلفات از مسلمانان و از کفار پیامبر علیه السلام زیر سلطه اسلام و تحت پرچم پر افتخار اسلام در می آورد. چون هدف مسلمان کردن مردم است، نکشتن و به جهنم فرستادن کفار، خدا می فرماید حریصون علیکم، پیامبر من رحمت للعالمین است و او حرص می زند قلب مبارکش که همه مردم جنتی باشند و هیچ اهدی به جهنم نرود. در جواب حضرت علی می فرماید ای علی جنگ شروع نکن وقتی رسیدی نزد یهود، اول باز هم اونا را به اسلام دعوت کن، اگر یک نفر از اینا هم مسلمان بشود از آمار بزرگی از شتران سرخ مویی که عرب خیلی دوستشان دارد برای تو از لحاظ معنوی بهتر خواهد بود. از این سوال و جواب نتیجه میگیرم که همیشه در عالم اسلام دعوت الالله، تبلیغ دین، تعلیم دین، دعوت مردم به سوی اسلام مقدم بر جهاد بوده، جهادی که در مورد فرضیتش گفتم برای شما. رکن اسلام و فرض عین است وقتی که شرایط جهاد پیش بیاید. و ضرورت تحلیل و تجزیه و تأکید و تکرار بحث جهاد، انگشت گذاشتن دشمنان لدود اسلام، آمریکای جهانخوار، کفار ملعون امروز دنیا روی مسئله جهاده. دانشمندان اسلام را با طبیبان تشبیه کردند، بیمار را طبق مریضی او باید نسخه بدهند. امروز وقتی که میبینیم حتی شیخ نشینان عرب در دام فریب آمریکا افتادند و آمادگی اعلام کردند که آیات جهاد را مثل یهودی ها ملعون قرار گرفته از قرآن بیرون بکنند، بنده وظیفه دارم، امثال بنده وظیفهشان این است که سخنرانی هایشان عمده صحبت های جمعه ها و غیر جمعه هایشان در بحث جهاد باید باشد. دعوت الالله یعنی به سوی اسلام دعوت کردن تو هم با جهاده، هم با مقدم بر جهاده. لشکرها وقتی که پرستاده می شد به طرف کفار، چه در زمان پیامبر علیه السلام چه در زمان خلفای راشدین، توصیه می شد به اونها که اول چه طرف مجوسی باشه، نصرانی باشه، یهودی باشه، هر کسی هست اول به اسلام دعوت کنید. اگر اسلام را نپذیرفت از او جزیه بخواهید، مالیات بگیرید، به او بگویید که قدرت قدرت اسلامه، شما دیگه قدرتی ندارید، به عنوان اینکه تسلیم شده اید زیر پرچم اسلام هستید، سالیانه یک درهم تا سه درهم، اون که خیلی درآمد بالایی دارد سه درهم بدهد، کسی که درآمدش معمولیه یک درهم، به عنوان اینکه شما تسلیمید در برابر اسلام و با اسلام سر جنگ خیال جنگ ندارید، جزیه را مطرح کنید. اگر جزیه را هم نپذیرفتند با شمشیر مقابله کنید. السیف آخر الحیل، اسلام دوست ندارد مردم بکشد خون بریزد، اما اسلام به خاطر ظلم زدایی از جامعه های اسلامی و غیر اسلامی دنیا این سه مرحله را طی میکرد و آخرین مرحله به کار بردن شمشیر بود. و برای مسلمان غیور اون روز قوت ظاهری، تعداد لشکر، برابر بودن یا نابرابر بودن طرفین جنگ مطرح نبود، ایمان به خدا و لتکون کلمت الله العلیا مطرح بود. عرب فرزندان خود را به نام درندگان نامگذاری می کردن. یکی قبل از اسلام از پیرمردان قریش را پرسیده بود که این جریان چیه که شما بهترین نامه ها را بر غلامان و کنیزان خود میگذارید. حضرت بلال پدرش بوده رباح، رباح به من از ربح سود بردن، فایده بردن. افلح نام غلامی بوده، از فلاح کامیابیه. غلامها را اینجوری نام گذاری میکنید، اما فرزندان خود را به نام درندگان، فهد، اسد، شیر، پلنگ، گرگ. یکی از اجداد پیغمبر اسمش مره است، به معنی تلخ. یکی از اجداد پیغمبر اسمش کلاب است، کلاب جمع کلب، کلب به معنی سگ. گویی که این مرد نه تنها مانند یک سگ بلکه مانند چندین سگ درنده است. کلاب، چرا این کارو میکنید؟ گو برای اینکه غلامها و کنیزهای ما برای ما هستند، اینها برای ما کار میکنند. اونا تفاعل میکردند با این نامها. وقتی که غلام ما اسمش رباح صدا میکنیم، رباح رباح بیا، گویی که ما ربح و سود و فایده را به خانه خود صدا کردیم، صدا زدیم. افلح بیا، کامیابی را برای خود خواستیم. اما اسم بچه های خود را اون نامه ها گذاشتیم، اونا علیه دشمنان ما هستند. باید در مقابل دشمن درنده باشند، تلخ باشند، گرگ باشند، مانند سگ حمله آور بشند. و بچه های خردسال را برای جنگ تربیت می کردن، برای جهاد و عبادات. تعلیم پیامبر است فرزندان و خردسال خود را به مساجد ببرید تا نماز را از خردی یاد بگیرند. یکی از دوستان، شاید نزدیک به یک ماه پیش، مراسم نگاهی بود در یکی از مساجد. خب بنده خدا ساده عامی بی علم نیاز به من سفارش میکنه، آقای مولوی من بچه خردسال دیدم روز جمعه تو مسجد ادرار کرده. من خواستم بارها به شما عرض کنم که مردم را بگید بچه نیارند. اگر این آقای عزیز اینجاست بشنود که من تأکید میکنم بچه ها را بیارید به مساجد. البته با تشخیص خود بچه ای را که میدانید تمیز داره، امتیاز این را که اینجا مسجد خانه نیست، دستشویی نیست، این فرق را، این امتیاز را میفهمه. این گونه بچه ها را بیارید، بچه های 6 ساله، 7 ساله، اینها را باید به مساجد بیارید که پیغمبر فرموده بچه هایتون را از 7 سالگی به نماز دستور بدهید. 10 ساله که شدن نماز نخواندن تنبیهشون بکنید. اصحاب کبار فرزندان 10-12 ساله را برای جهاد به میدانهای نبرد میبردند. جنگ یرموک را اسم شنیده شما بازی ها، اگر نشنیده اید توی شاهنامه فردوسی بخوانید. مگو جنگ یرموک، مگو جنگ یرموک، فردوسی میگوید. حشری دیگر، این جنگ نبود، جنگ نبود جنگ یرموک، بلکه یک محشر بود. اگر محشری در انتظارش هستیم، یه محشر در همین دنیا در زمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، 30,000 لشکر مسلمان در مقابل 300,000 لشکر رومی مذهبی که با اعتقاد مذهبی به جنگ اسلام آمده بودند مقابله کردند. در حالی که 30,000 رومی وقتی به میدان نبرد آمدن، پاهای خود را با زنجیر به همدیگه بستند که ما فرار نکنیم، به خاطر مذهب خود بر علیه مسلمانان تا پای مرگ بجنگیم. و مردند. 30,000 انسان در مقابل 300,000 چه نسبتی داره؟ ولی در همین جنگ پیروزی برای مسلمانان است. حضرت ابو عبیده جراح، فرمانده عظیم و سپه سالار اعظم این جنگ است. خالد ابن ولید که روزی در میدان احد سوار نظامش علیه مسلمانان حمله کرد، امروز اون تاکتیکه های رزمی خود را به معرض تماشای رومیان چنان می گذارد که همه چشمه هایشان خیره می شود. 30,000 نفر را چنان جلوه می دهد که گویی اینا صدها هزار لشکر اسلامی هستند. این 30,000 نفر را به 36 دسته تقسیم می کند و دستور می دهد که بر میمنه بازوی راست، میسره بازوی چپ امیر فلان است، بر مقدمه بر پیشتازان لشکر امیر فلانی، بر ساقه لشکر قسمت عقب لشکر امیر فلانیه و بر قلب لشکر اونهایی که در وسط لشکر قرار دارن. لشکر را بر 5 قسمت تقسیم می کردن و هر یک بازوی بازوهای مختلفی داشت. هزار نفر را دستور می داد که به فاصله یک ساعت نبرد وار گویی که یه لشکر نیروی تازه نفس از مدینه اعزام شده به لشکر اسلام پیوسته وارد میدان بشه تا به کفار تأثیر داده بشه که اینک این گروه های امدادی پشت سر هم از مدینه دارن برای کمک مسلمانان میگویند. تا ایجاد روب و از لحاظ معنوی در قلوب دشمنان هیبت و روب وارد بشود، شکست بخورند، روحیه خود را از دست بدهند. و همچنین شد جنگی که فردوسی میگوید مگو جنگ یرموک، حشر دیگر مگو جنگ، بل یک جهان کینه‌ور. نهایت فیروزی با مسلمانان شد. با داماد عروس کردن، نو داماد کردن 4,000 مسلمان و به بهشت فرستادن و که آبهوران بهشتی برای آغوش گرفتنشان آمادگی داشتن، 105,000 مسیحی متعصب را به درک واصل کردن، 40,000 نفر را مسیحی ها اسیر گرفتن، 4,000 نفر از مسلمانان به شهادت رسید. در همین جنگ نمونه ای از یک صحابی رسول الله، حضرت زبیر ابن العوام، پسر عمه رسول الله، پسر حضرت صفیه بنت عبد المطلب، کسی که پیامبر فرموده بود لکل نبی حواری و حواری الزبیر، هر نبی یک گارد مخصوصی دارد، گارد مخصوص من زبیر است. در این جنگ حضرت عروت بن زبیر میگوید پسرش، پسر کوچکش که برادر بزرگ من عبدالله را پدر ما با خود همراه برده بود، بخاری سن حضرت عبدالله ابن زبیر را در این مدت 10 سال می نویسد، 10 ساله بود. تاریخ نگار معروف متقدمین ابن اسحاق 12 سال نوشته حد اکثر. می فرماد که در نبرد یرموک لحظاتی مسلمانان مجبور به عقب نشینی شدند. خواتین مسلمان، خاتونان مسلمان، خواهران مسلمان که در جنگ بودند، همون هند جگرخوار با شوهر از ابو سفیان رضی الله تعالی عنهما در این نبرد همراه بود. وقتی که مسلمانان برای به عنوان تاکتیک فریب دادن کفار برای چند لحظه تاکتیک به خرج دادن، عقب نشینی کردند، زنان مسلمان خیمه ها را انداختن، چوبه های خیمه ها را برداشتن و حمله کردن بر شوهرانشان. هند چوبه، بزرگترین چوبه خیمه را برداشت، گفت ابو سفیان یادت نیست در احد چه کار کردی علیه پیامبر اسلام؟ امروز از جنگیدن با رومیان عقب نشینی میکنی؟ قسم به خدا اگر عقب برگردی با این چوب تکه تکات میکنم و چنان ضربه بر فرق سرت وارد میکنند که مخ و مغز سرت متلاشی بشه. ابو سفیان میگوید که هند میدانید که ابو سفیان اهل فرار عقب نشینی نیست، اما این تاکتیک نظامیه. ادهی در این لحظات به حضرت زبیر میگویند، روایت بخاریه، ای زبیر تو چرا پیشتاز نمیشوی؟ به عنوان پیشتاز در این میدان حمله نمیکنی تا ما هم پشت سرت حمله بکنیم؟ حضرت زبیر فرمودند که من شما را میدانم، شما با من نمیتوانید برسید، من که میکنم حمله خودم را، اما شما این ادعایتان را دروغ ثابت میکنید. این که شما میگوید ما با تو خواهیم بود، نمیتوانید با من بیایید. گفتن نه خیر، چرا ما نمیتوانیم؟ تو حمله کن که ما ببین پشت سرت میایم یا نمیایم. عبدالله بن زبیر را در این موقع سوار اسب دیگری کرده بود در جنگ یرموک، بچه 10 ساله 12 ساله را. چرا؟ تا جنگ یاد بگیره، جهاد یاد بگیره. این بود روحیه مسلمانان، تعلیم جهاد فرزندان خردسال. عبدالله بن زبیر خودش میفرماد که من سوار اسبی کرد جدا و یک نفر را ماموریت داد که از این بچه محافظت کن، و خودش وارد قلب لشکر کفار، وسط لشکر کفار شد. از این طرف چنان حمله آور شد که تا آخر لشکر کفار 300,000 نفر کافر رومی کسی نتوانست عرض اندام کنه، مقابله کنه با ایشان. تا آخر رسید و هر کسی که جلو شمشیرش می آمد به زمین می خوابید، همه را درو می کرد، گویی که ساقه های باریک و نازک گندم جو را در یک مزرعه درو می کرد و می رفت. هر کجا شمشیر حضرت زبیر حرکت میکرد، سرها مثل شرنگ، مثل حنزل به زمین میافتادن سرهای کفار. تا انتهای لشکر رسید، دوباره برگشت به طرف مسلمانان، و این در حالی بود که اونهایی که مدعی بودن ما با تو هستیم، هیچ کس با ایشان همراه نبود، تن و تنها بود. دوباره به عقب برگشت به طرف مسلمانان تا از لشکر کفار بیرون آمد، و این دفعه هم به همین منوال با رزم و مبارزه به این طرف آمد. در یه نقطه در میان این لشکر و کفار رسید، چند نفر جلو آمدند، لگام اسبش را گرفتند و چند تا ضربه شمشیر بر شانه ایشان وارد شد که حضرت عروه میگوید من که بعداً ایشون زخمهاش درست شده بود، اما گودی اون زخمها چنان بود که به مانند دستگیره بود برای من. وقتی من میخواستم بازی کنم، پنجه ها را میانداختم در این گودال های شانه پدرم و خود را با اینها آویزان میکردم، دستم را اینجا میگرفتم. در میدان بدر میفرماد من شمشیر را مراد در چشم یک کافری فرو بردم، سر نزعم را، چون تمام بدنش مسلح بود، زره پوشیده بود، کلاه جنگی بر سرش بود، جز چشمها جای دیگری برای ضرب وارد کردن نداشت. ناچار من سر نزعه را وارد چشمش کردم و به زمین افتاد. چنان نیزه را محکم زده بود که در آن واحد از پشت کلش بیرون رفته بود. میفرماد هر کاری کردم نیزه خودم در بیارم با کافر دیگری مقابله کنم، نیزه چنان رفته بود بیرون که اون قلاب های دو طرف سر نیزه اینها گیر کرده بود، بیرون نمی آمد. میفرماد که من پایم را روی سینه کافر قرار دادم، با قدرت و زور و سختی چنان در آوردم که اون سرها قلاب های نیزه که این طرف هست اینا راست شدن به اون طرف رفتن. شمشیر حضرت زبیر مثل داس دندانه خورده بود، تویش دندانه افتاده بود از بس که استخوانهای کفار را شکسته بود. شاعر در وصف تعریف این گونه شمشیرها میگوید که لاعب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. شمشیرهای اونها عیبی دیگر ندارن جز اینکه دندانه در اونها از بس که کافرها لشکرها را شکست دادند و زدند در شمشیرهای تیزی شمشیرهایشان دندانه افتاده است. و این گونه شمشیری داشت حضرت زبیر رضی الله عنه که پیامبر به طور یادگار پیش خود نگهداری فرمود. بعد از پیامبر نزد حضرت ابوبکر بود، بعد از حضرت ابوبکر نزد حضرت عمر بود، تا به همین ترتیب تا زمان حضرت علی مرتضی رضی الله عنه خلفای راشدین به عنوان یادگار، این یادگار کارنامه این جوان مرد حواری رسول الله حضرت زبیر رضی الله عنه این را پیش خود نگه داشته بودند. در بدر شنیدید که معاذ و معوذ دو تا برادر، دو تا پسر خرد سال بودند که ابو جهل فرعون مکه را از پا در آوردند. این رزم آزمایی فرزندان مسلمین بود، خرد سالان مسلمین بود. حضرت عفرا رضی الله تعالی عنها مادری است افتخار دارد که 7 تا پسر داشت یا 8 تا، هر 8 تا پسرش در جنگ بدر شریک بودند و دو تا این بچه های خردسالی بودند که ابو جهل لعین را از پا در آوردند. در جنگ بدر پیامبر اصحاب خردسال را در هر جنگی در احد بازدید میکرد، خردسالان را برمیگردان، بعضی ها گریه میکردند، یا رسول الله چرا ما را از شهادت سعادت شهید شدن محروم میکنید؟ یک نفر را 13 ساله 14 سال داشت، با سفارش برادر یا عمو یا پدرش پیغمبر پذیرفت، دیگری آمد یا رسول الله مگر من از این ضعیفترم که شما اجازه دادی به من اجازه نمیدید؟ حضرت فرمودند شما مکلف نیستید، شما خردسالید، خداوند مکلفها بزرگسالها یعنی بالغان را مکلف به جهاد کرده، شما نباید به میدان نبرد بروید، شما برای آینده ذخیره هستید تا به سن بلوغ برسید. شروع کرد به گریه کردم یا رسول الله چون من کسی ندارم یعنی نباید من به میدان جهاد بیایم؟ من که از این قوی ترم، شما مرا به کشتی وادار کن، ببین که من اگر نزدم اون را به زمین من اجازه نده. تا این حد اینها شوق جهاد داشتند، مسلمین اینقدر برای جهاد آماده بودند. امروز نام جنگ در جای دیگری هست، ما اینجا از خوف و ترس و وحشت پارچه بر صورتهای خود می اندازیم، دست گوشها می گذاریم که خبر جنگ را نشنویم. قسم به خدا، شهادت در راه خدا، مردن در راه خدا، جنگیدن در راه خدا یعنی در آغوش حوران رفتن است. حوران برای استقبال کردن و بوسیدن کسی که در خون غرقه میمیرد و به عالم آخرت میرود، حوران برای بوسیدن او، برای مالیدن خونهای او بر بدنشان، برای اینکه صورتشان عنابی و مزین بشود آمادگی دارند. در میدان احد یک صحابی در حالی که چند تا خرما در دست دارد در شدت نبرد خدمت رسول خدا میرسد، یا رسول الله اگر الان من بمیرم جای من کجاست؟ پیامبر میفرماد جنت بهشت است. میگوید های ای نفس شرور، جنت برای پذیرفتن تو آمادگی دارد، اما تو هنوزم با دنیا، با استخوان دنیا، با گوشت دون خوردن دنیا، با خرما خوردن مشغولی. خرماها را میریزد از کف دست خود و شمشیر میگیرد به میدان نبرد میرود تا اینکه به شهادت میرسد. روحیه جهاد و روحیه دعوتگری، تبلیغ اسلام، دعوت مردم به سوی اسلام، اول دعوت، دعوت را نپذیرفتند، آخرین تدبیر جهاد با شمشیر است. این دو امر باعث رونق و حفاظت اسلام و بیمه کردن اسلام بوده همواره در طول تاریخ اسلام. زمانی که مسلمانان از مرگ بترسند همچنان که رسول الله فرموده است صلی الله علیه وسلم، اون موقع مرگ مسلمانان خواهد بود. اون زمان زمانی خواهد بود که کافران هم دیگر را که نمونه اش الان انگلیس و امریکا و اسرائیل و ازناب و ایادیشان هستند، میبینیم که همون عیناً همون کاری که پیامبر فرموده دارن انجام میدن. فرمودند که اون روز سه روزی خواهد بود. به صحابه فرمود، به اون شیر مردانی که نمونه ها را شنیدید با اونها اینطور صحبت کردن واقعا تعجب آور بود. حضرت فرمودند روزی خواهد آمد که کافران هم دیگر را، دوستان خود را، رفیقان خود را برای از بین بردن مسلمانان چنان دعوت می کنند که شما یک دیگر را یا دیگران دوستان شرا بر یک کاسه پر از غذا دعوت می کنید. صحابه به حیرت افتادند، فکر کردند که حتما مسلمانان خیلی کم خواهند بود. گفتند یا رسول الله حتما مسلمانان تعدادشان کم خواهد بود. فرمودند که خیر، مسلمانان خیلی زیاد خواهند بود، اما دو بیماری بزرگ، یکی حب مال، دوست داشتن مال، دوم حب جاه، دوست داشتن پست و مقام و پستهای دنیوی، این دوتا بیماری مهلک مسلمانان را از بین میبرند. اینها مسلمانان را مسلمانانی پوکه و تو خالی میکنند که از مردن میترسند و کفار جرأت پیدا میکنند تا بر مسلمانان ارزشهای اسلامی گستاخانه حمله کنند، که امروز ما شما نمونه‌اش را میبینیم. دعا بکنید خداوند متعال جل شانه روحیه جهادگری و دعوتگری به سوی اسلام را در تک تک من بیدار بفرماید. دشمنان اسلام به خصوص آمریکا و تمام ایادی و هم خیالانش را، دست پرورده نامشروع اسرائیل را و انگلیس و بقیه را، خداوند قدم ها را شان را متزلزل بفرماد. تسلیحات و تجهیزات نظامی همه این کفار را خداوند که علیه مسلمانان هدف گرفتند و آماده کردند، علیه همدیگر خداوند اینها را به کار ببرد و بر علیه خودشان منفجر بفرماید. بلغ الغلام کمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. در هفته گذشته دو تا حادثه بزرگ در